Octobermond by C.L. Louis Leipold. Read in Afrikaans for LibriVox.org by Christine. Fioeltjies in die voorhuis, fioeltjies blou en rooi, fioeltjies oorals op die veld, en oorals ai so mooi. Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand. Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, so blauw en sonder wolke, die hemel heerlik bo, so blomtuin vol van kleure, die asfal ou Karoo. Dit is die maand Oktober, die varkblom is in bloei, oor al die seekoegate is kafferskuil gegroei, die koppies kort gelede, nog as 'n klip so kaal, het nou vir welkomsgroetnis hul mooiste voorgehaal. Dit is die maand Oktober, die akkerboom is groen, die bloekoms langs die paaie is amal nuut geboen, en oorals in die tuin rond, ruik jy se ring en roos, jasmyn en kykiepering, limoen en appelkoos. Al was die dag soos yster, lank in die vuur gesteek, die varings in die kloofies, deur hitte geel verbleek, doch as die son daaronder, agter die berge gaan, dan word oor heel die wêreld, die mooiste geur geslaan. Dit is die maand Oktober, die kokkewiet is uit, boomsingertjies en kriekies, die hoor jy oorals fluit, Fiskaal is op die oorlog, daaronder by die sluis. Daar is 'n dor ou doringboom, sy spens en sy kombuis. Dit is die maand Oktober. Ek dink die mense vier, vir ewig in die hemel, Oktobermaand soos hier. Wat wens jy meer as blomme, as helder dag en nag? Wat kan jy beter, mooier of heerliker verwag? Ek is nog in Oktober, my tuin is nog so groen, so wit met al wat mooi is, met bloeisels van limoen. So pragtig in die môre, so heerlik in die aand. Ek is nog in Oktober, die mooiste, mooiste maand. Wat gee ek om die winter, wat praat jy nou van my? Wat skeel dit as ons later weer donker dae kry? Ek is nou in Oktober, die mooiste, mooiste maand, met elke dag so helder, so pragtig elke aand. Fioeltjies in die voorhuis, fioeltjies blou en rooi, fioeltjies oorals op die veld, en oorals ai so mooi. End of Oktobermaand. This recording is in the public domain.